سینہ تیرا علوم میں رسولا ہے یا علی، سینہ تیرا وجہ پاک جلوہ یزدان ہے یا علی، اور وجہ پاک جلوہ یزدان ہے یا علی، حاصل ایمان ہے یا علی، ایمان یہ ہے کہ حاصل ایمان ہے یا علی، ایمان یہ ہے کہ حاصل حقیقت کمال درس، تیرا ہر ایک لفظ حقیقت کمال درس، تو سینہ رسول کا قرآن ہے یا علی، تو سینہ رسول کا قرآن ہے یا علی، اور وجہ پاک جلوہ یزدان ہے یا علی، انسانیت کو فخر تیری بارگاہ سے، انسانیت کو فخر تیری بارگاہ سے، جس پر تیرا کرم ہو وہ انسان ہے یا علی، جس پر تیرا کرم ہو وہ انسان ہے یا علی، ہر لدنی پیام روح، ہر قول تیرا علم لدنی پیام روح، ہر لفظ تیرا بولتا قرآن ہے یا علی، ہر لفظ تیرا بولتا، قرآن ہے یا علی سے وقار جوش بہارا ہے یعنی، تجھ سے وقار جوش بہارا ہے یعنی، سینہ تیرا رسولاں ہے علی، اور وجہ پاک جلوے یزدان ہے علی، اور وجہ پاک جلوے یزدان ہے علی، وجہ پاک جلوے یزدان ہے یا علی۔